Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. Polska Nagroda Filmowa Orły 2023 za najlepszy film dla IO Jerzego Skolimowskiego. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pod koniec kwietnia na lotnisku w Radomiu wyląduje pierwszy rejsowy samolot. IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z Polską Nagrodą Filmową Orły 2023 za najlepszy film. Polskie Oscary wręczono podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie w 20 kategoriach. IO zdobył aż 6 statuetek. Polska Akademia Filmowa nagrodziła Jerzego Skolimowskiego za reżyserię oraz za scenariusz napisany z Ewą Piaskowską. Za montaż filmu Orła otrzymała również Agnieszka Glińska, która powiedziała, że jest to dla niej wyjątkowe wyróżnienie. No niesamowite to jest przeżycie oczywiście. Tyle statuetek, tak docenienie przez Akademię, to jest niesamowita sprawa. Już mi brakuje słów generalnie, jeśli chodzi o wdzięczność, jaką mam dla członków Akademii. Agnieszka Glińska mówi, że film IO jest wyjątkowy. Ponieważ ma wyjątkowego bohatera i też pokazuje nas ludzi z zupełnie innej strony, niezbyt oczywiście takiej optymistycznej i pozytywnej, natomiast mamy prawdziwego bohatera, który potrafi być wzruszający i który potrafi poprowadzić historię. Generalnie jest to niesamowite, jest to coś nowego w mojej karierze, że jako bohatera głównego miałam osła, a ograniczyliśmy właściwie udział aktorów w tym filmie. Za zdjęcia do IO Orła otrzymał operator Michał Dymek, a za muzykę nagrodzony został Orłem Paweł Mykietyn. IO jest polskim kandydatem do Oscara. Reżyser Jerzy Skolimowski przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie wziął udziału w gali rozdania nagród. Sąd w Mińsku skazał zaocznie na 15 lat więzienia liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską. Równie wysokie wyroki otrzymali zaocznie inni działacze tzw. Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Były ambasador Białorusi w Polsce i były minister kultury tego kraju, Paweł Łatuszka, został skazany na 18 lat więzienia, a wobec trzech innych opozycjonistów orzeczono wyroki 12 lat pozbawienia wolności. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Swietłana Cichanouska w 2020 roku wystartowała w wyborach prezydenckich jako kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki. Reżim ogłosił zwycięstwo dyktatora, jednak Cichanouska i jej zwolennicy stwierdzili, że wyniki wyborów zostały sfałszowane. Tysiące Białorusinów wyszło na ulicę. Protest został brutalnie stłumiony przez milicję, a więzienia zapełniły się przeciwnikami reżimu. Przebywający od dłuższego czasu na emigracji białoruski związkowiec opozycyjny Aleś Michalewicz tłumaczy, że gdyby takie osoby jak on czy Swietłana Cichanouska pojawiły się na Białorusi, natychmiast zostałyby wtrącone do więzienia. To jest państwo z bardzo dużą ilością ludzi, którzy są w wewnętrznej emigracji. Jeszcze część społeczeństwa jest w emigracji zewnętrznej i duża część społeczeństwa jest w tak zwanym gulagu, to znaczy, że w więzieniach są zamknięci. Wcześniej reżim skazał na 8,5 roku więzienia działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i na 10 lat obrońcę praw człowieka, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Celem jest m.in. podpisanie umów dotyczących współpracy w dziedzinie technologii i cyfryzacji oraz energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Przez 2 dni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Andrzej Duda będzie rozmawiał również o sytuacji międzynarodowej. Kwestia tutaj tego spokojnego, ale konsekwentnego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w tej części świata. Jak wiemy, tutaj to oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swoją dużą też pozycję międzynarodową z uwagi na swoje rozliczne wpływy. I to, żeby tutaj w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne i o to także prosili nasi sojusznicy. W związku z powyższym działamy w tym zakresie. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich prezydent poleciał z Kataru. W stolicy kraju Dosze wziął udział w 5. konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych. Rozmawiał także z premierami Rwandy i Mozambiku na temat zacieśniania współpracy gospodarczej. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś 2-dniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy m.in. oprocentowanie kredytów w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że członkowie Rady utrzymają dotychczasowy poziom stóp. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Decyzję RPP w sprawie wysokości stóp procentowych poznamy w środę po południu. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na lotnisku w Radomiu 27 kwietnia. Będzie to rejsowe połączenie z Paryża, obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Prezes przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Stanisław Wojtera mówi, że pasażerowie turystyczni będą stanowili zdecydowaną większość klientów radomskiego lotniska. Zdecydowanie większości będzie pasażerem, będą klienci czarterów. To jest na pewno największa grupa, dlatego że to lotnisko ma taki trochę przeznaczenie. Natomiast na przykład biznes z tego regionu, czyli z południowego Mazowsza, z Kielc, z okolic Lubelszczyzny, no to wchodzi też w kilka województw sąsiednich. LOT będzie na razie jedynym rejsowym przewoźnikiem obsługującym lotnisko w Radomiu. Pozostałymi będą linie czarterowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w wielu miejscach śnieżna i mroźna. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 6 stopni, w centrum będzie minus 5, na Dolnym Śląsku 0. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników w województwie łódzkim, wielkopolskim i lubuskim. Dzień będzie pochmurny z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Od minus 1 stopnia na północy do plus 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Wayne Shorter, jeden z najwybitniejszych amerykańskich kompozytorów i saksofonistów jazzowych. Zmarł 2 marca. Więcej jego muzyki będą mogli Państwo usłyszeć już za 2 tygodnie w audycji 3 kwadranse jazzu. W każdym bądź razie tak dziś zapowiedział jej autor Jan Ptaszyn-Wróblewski. I my w tej audycji pod koniec jeszcze spróbujemy zagrać coś Wayne'a Shortera. A w Trójce pod Księżycem witają Państwa za konsoletą Ewa Wichrowska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Dzisiaj wtorek, a więc rozmowy o duszy. Bo przecież najkrótsza definicja radia. Wystarczy jedna litera, spójnik Z. Bycie razem, bycie z, to jest w radiu najważniejsze. Zwłaszcza wieczorem czy w nocy, gdy otwiera się przestrzeń intymnej rozmowy o ludzkich sprawach. Trójka pod Księżycem to zaproszenie do rozmowy, do słuchania, do bycia ze sobą w obu znaczeniach tego słowa. Nasz telefon 22 i 7 trójek jest już czynny. Pink Floyd. Już od pół wieku możemy nie tyle obserwować, co słuchać ciemnej strony księżyca. Tak, tak, to już pół wieku. Jako się rzekło, nasz telefon 2273 jest już czynny. Zapraszamy. Mogą Państwo dzwonić. Możemy w tę noc rozmawiać. Noc jeszcze zimną, ale jak mówią synoptycy, wkrótce ma się ocieplić. Być może już w tym tygodniu. A my w tę zimną noc jeszcze porozmawiajmy o sprawach duszy, jak to zwykle we wtorki. Duszy, czyli naszej psychiki, naszego samopoczucia, relacji z innymi. Jak już Państwo wiedzą, nie mamy gotowych recept i nie mamy tutaj od razu gotowych odpowiedzi, ale możemy słuchać i być razem przez te dwie godziny nocy. 22 i 7 trójek. Thank you. To Mitch and Mitch do muzyki Ennio Morricone. Piękne wykonanie. Polski zespół, włoski kompozytor. Niezwykłe połączenie. A teraz wiersz. Wciąż rozmyślasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mówiłeś przeszłego roku. Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem niebem i światem. Sam mówiłeś przeszłego roku. To Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Wiersz bardzo znany z muzycznego wykonania Ewy Demarczyk. Bardzo kobiece, niezwykle precyzyjne spojrzenie na świat Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wspaniałej, cudownej poetki. Dlatego przeczytałem ten wiersz, gdyż dziś, w tym tygodniu, okolicznościowo, niech jutrzejsza data 8 marca będzie jedynie pretekstem, historycznym pretekstem. Chciałbym zapytać Państwa, co znaczy być kobietą dziś? Zapytać wszystkich, i kobiety, i mężczyzn, którzy nas słuchają. I zaprosić do rozmowy. Powiedzcie nam Państwo o Was samych, o Waszym życiu, o spełnieniu, a może rozczarowaniu. A może zechcą Państwo powiedzieć o swoich matkach, żonach, córkach, o ich talentach i darach, jakimi obdarowały czy obdarowują Was. A więc co znaczy być dziś kobietą? Kobietą nasz telefon to 22 i 7 trójek. Myself, what I would give of myself. Minęło już pół do pierwszej. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem. Rozmowy o duszy. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Dobry wieczór. Ja chciałbym powiedzieć o mojej żonie. Tak, bardzo proszę. Słucham? Bardzo proszę. Właśnie słowa pana słyszę, panie redaktorze, ale już mam się w paru zdaniach. Przybliżam się do mikrofonu. To może ja mam coś, ja mam stary aparat, jestem takim człowiekiem, który ma stary aparat. Panie redaktorze, ja już chyba nie pierwszy raz, nie będę zbyt długo zanudzał. My z żoną wychowujemy niepełnosprawnego intelektualnie chłopca. I moja żona całe życie swoje zawodowe, całe życie prywatne podporządkowała, i ja również, może w troszkę mniejszym stopniu, bo nie ukrywam, wszystko spada na jej barki w większości zadań wychowaniem tego chłopca, który naprawdę jest człowiekiem, no, do którego trzeba mieć bardzo, bardzo dużo miłości, czasami nieodwzajemnionej. Głównie mówię o jego emocjach, o jego czasami złych emocjach. Moja żona nie ma koleżanek, nie ma znajomych. Jesteśmy zamknięci we własnym świecie i po prostu ja się nie chcę użalać, bo to nie jest ta rola i absolutnie cieszymy się z wielu rzeczy, które mamy. Natomiast takie jakieś nasze życie intelektualne życie jest naprawdę, no i nasza może również tutaj króciutko powiem tylko, że mieszkamy w bloku, mamy tolerancyjnych sąsiadów, tak jak mój syn, który jest z Norwegii, nieraz mi mówi: tato, gdybyś mieszkał gdzieś na zachodzie, myślę, że już byśmy tego naszego syna nie mieli, po prostu pewne instytucje by nam go odebrały. No tak to tam jest, ja nie będę tutaj się rozwodził. Natomiast mam również do pana redaktora pytanie. Teraz zaczął się strajk w Sejmie nad zrównaniem odnośnie tego świadczenia. Ja wiem, że pan jest pracownikiem radia jako instytucja. Nie może pan zbyt może prywatnie się wypowiedzieć, ale chciałbym, żeby słuchacze uzmysłowili sobie, bo często są takie opinie, znowu te osoby, które nie pracują, żądają. Proszę mi wierzyć. Moja żona chętnie by poszła do pracy i wiele takich kobiet by poszło do pracy. Natomiast nie, tak jak w moim przypadku, proszę mi wierzyć, miłość nad synem nie pozwala żonie. Jest człowiekiem, którego trzeba non-stop 24 godziny się nim opiekować, żeby mało tego, jeszcze trzeba uważać, żeby on nie zagrażał również nam, bo już są takie sytuacje i tak to wygląda. Także chciałbym również, żeby pan redaktor może w dwóch zdaniach powiedział, co pan sądzi, troszkę prywatnie, wie pan, i chciałbym również tych osób, bo znam też takie osoby, które za chwileczkę powiedzą, znowu strajkują, a z czego, a to niech mi pan wierzy, bo ja pracuję, ja się staram, my na szczęście nie musimy korzystać z żadnej opieki, nie korzystaliśmy do tej pory, ale sytuacja wielu kobiet, których mężowie opuścili w tej sytuacji, jest naprawdę ciężka i sam wiem, bo jeździłem na takie jakby spotkania, jeździłem na takie kolonie, które pewna fundacja organizowała dla tych dzieci i wiem, że 80% tych dzieci, szczególnie jeżeli chodzi o związane z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, wychowują samotnie te matki. I tak jak zresztą, panie rektorze, ostatnie zdanie, już nie będę, tak jak mi powiedział psychiatra, do którego chodzimy, to nie jest tylko, że nasz syn jest chory. My wszyscy w tej rodzinie jesteśmy chorzy. Moi synowie się musieli od małego zamykać w pokoju, nie wychodzić w pewnym momencie, bo syn był, ten niepełnosprawny był agresywny. Wie pan, to można by napisać książkę. I dziękuję, że pan redaktor poświęcił mi tych parę chwil, rozłączam się i słucham do końca audycji. Kłaniam się. I pozdrowienia dla wszystkich tych kobiet, które naprawdę muszą i z miłości wychowują te dzieci. No, państwo, nie ukrywam, nie pomaga w sposób taki, mimo że to się zmienia, ale naprawdę nie jest dobrze, szczególnie pod względem medycznym. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. To był nasz słuchacz, można powiedzieć stały słuchacz. Pan często do nas dzwoni i opowiedział nam o sytuacji rodzinnej i była to opowieść o żonie, o kobiecie, która wraz z mężem wychowuje niepełnosprawnego intelektualnie syna. Jedyne co możemy powiedzieć to, że wspieramy państwa duchowo i dziękujemy za pana obecność w naszej audycji, za to, że chce pan z nami dzielić się swoimi myślami. Posłuchajmy muzyki. Jola Literska i Rafał Rękosiewicz w pięknym utworze. Jola śpiewała, Rafał grał. Jeszcze wracając do rozmowy sprzed kilku minut, bo wiemy, że pan z nami został, tak deklarował. Chciałbym życzyć państwu takiego właśnie cieszenia się małymi rzeczami, chłonięcia też tej przyrody, bowiem w poprzednich audycjach, kiedy pan z nami się łączył, opowiadał pan, że mają państwo dom w Jurze, że ta przyroda was tak cieszy. Także dzisiaj tematem jest kobiecość, bycie kobietą. Co to znaczy być kobietą dzisiaj? I ten pierwszy obraz, jaki w naszej audycji powstał, to obraz matki, która całkowicie poświęciła swoje życie opiece nad niepełnosprawnym synem. Dziękujemy za ten telefon raz jeszcze. I zachęcamy państwa do kolejnych historii, opowieści o matkach, żonach, córkach, o tych kobietach, które wpływają na państwa życie. Zachęcamy same kobiety, być może też do opowiedzenia o sobie, o swoich odczuciach, jak im się żyje, jak to jest być kobietą dzisiaj. Czy są szczęśliwe, czy są panie spełnione. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Diecezan Tedeschi. Przed kilkoma dniami na zebranie wspólnoty mieszkaniowej na warszawskim Mokotowie przyszły same panie. I ciekawe, gdzie byli panowie. To była godzina 18. Sprawdziłem, nie było meczu wtedy żadnego w telewizji. No i na tym zebraniu z tylnego rzędu w pewnym momencie dał się słyszeć komentarz. Dało się usłyszeć komentarz. Świetnie, szybko pójdzie. Szybko pójdzie, to ciekawe. Ciekawe, czy my, mężczyźni, aż tak bardzo spowalniamy sprawy. Jak to jest być kobietą? Czekamy na państwa opinię. A może od razu spróbujemy. Mamy już połączenie. Dobry wieczór. Halo? Tak, dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim dziękuję bardzo za moją ulubioną poetkę. Bardzo A proszę. Ja chcę mówić o mojej mamie, która pierwsza pokazała mi Księżyc Dolczyńskiego wierszy. Panie redaktorze, jako wzór właściwie kobiety naprawdę super pod każdym względem jest, to znaczy była moja mama. Była po prostu, wszystkie moje koleżanki zawsze zazdrościły mojej mamusi, bo właściwie wykonywała pracę nie tylko swoją, ale mojego tatusia, bo tatuś siedział tylko w swoich romanach i gazetach, a mamusia wszystkie prace wykonywała dla nas, potrafiła przez 3 dni zrobić sukienkę na szpilkach. Tak nas kochała, że każdego rana śpiewałam, rozpoczynałam zawsze śpiewać. Budziła nas piosenką. Wstawajcie, lubię dziadki, kukułka zakukała. A na przykład tak był to okres postu, to naszą ulubioną piosenką, pieśnią, to zawsze było ach mój Jezu, jak ty klęczysz w obrójcu zakrwawiony. A myśmy tak słuchali zawsze mamusie i chciał nam się płakać, jak mamusia o tym Jezusie, o Jezusie śpiewała. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Jak dowiedziała się, że chcemy budować dom, ja napisałam do mamusi, że przepraszam, że mówię niewyraźnie, ale jestem przeziębiona chyba po tym tańcu. I napisałam właśnie do rodziców, że będziemy budować dom. I jak mamusia ten list ode mnie otrzymała, to powiedziała do mnie, że tydzień czasu płakała nad tym listem, bo się bała, że nie damy rady, że co my robimy. Wiedziała, że mamy dwie nauczycielskie pensje odłożone i to był cały nasz majątek. A potem mówiła, że drugi tydzień śpiewała, tańczyła z tym listem i w końcu napisała mi ten list. Taki piękny i chciałam, żeby ten list jak był po prostu tak zabezpieczony, żebym ja się z nimi nie rozstała. I kiedy rozpoczęliśmy budować dom i dom był tak mniej więcej wysoki na metr, ja ten list wmurowałam między ustakami i zawsze, kiedy było mi źle, dochodziłam do tego miejsca, gdzie mam ten list od mojej mamusi zachowany. Potrafiła nas wychować naprawdę. Nie znam takiej kobiety, która by tyle czasu i tyle siły miała, żeby nas, był nas czworo w domu. Tatuś nie bardzo się zajmował domem. Natomiast mamusia rano o 4 wsiadała na rower, ponieważ miała za miastem działkę. Rano o 4 budziła się, jeździła na działkę, wszystko sama robiła i była po prostu była tak kochana, że jak mieliśmy nie bardzo warunki zaraz po ślubie, to potrafiła przysyłać co drugi dzień kawałeczek polędwiczki owinięte gdzieś kapustę albo sałaty dla mojego synka, marchewkę świeżą. Po prostu, a tyle nas nauczyła wierszy. Ja już sklerozę, to jakąś mamusiu, powiedz nam twój wiersz ulubiony. Ona to wiersz Hagar na puszczy Ujejskiego. To recytowała nam ten wiersz. Tak ją bardzo kocham. Proszę powiedzieć, i mama, tak jak pani opowiada, była kobietą spełnioną, prawda? Nie. Nie, właśnie nie. Nie była. Miała podobny los jak mój. Ale jeszcze potrafiła być aktorką, bo nigdy nie pokazała, że się czymś martwi. Ale ja widziałam, jak już widziałam, że drugi raz pastuje podłogi, to już widziałam, że to się dzieje, ale nigdy nam nie pokazała, że to się nie dzieje. A jak tatuś tam miał jakąś kobietę, to mamusia zawsze nam mówiła tak, pamiętajcie dzieci, nie ma mężczyzny na świecie, który nie zdradziłby kobiety. A mądra kobieta, czyli mądra żona, powinna udawać, że nic nie widzi, że się nic nie dzieje, tylko jeszcze bardziej o siebie zadbać i wtedy mąż zobaczy, że jednak warto do tej żony wrócić, a tamtą panią zostawić. Mhm. W ogóle nam tyle mądrości opowiadała, była odczytana, czytała bardzo dużo książki, były w domu na pierwszym miejscu, było świętością i ciągle nam nowe, jakbyśmy młode, jeszcze to nam różne podręczniki w teatrze podrzucała i była tak pracowita, że to po prostu no, aż niemożliwe. I była tak zadbana, że naprawdę, a tańczy przepięknie, panie rektorze, przepięknie tańczyła. Nauczyła wszystkich tańców oprócz Charlestona, ale Charlestona lubiliśmy, jak nam tańczyła. I nigdy nie pokazała, że to się martwi, że to się męczy. Lubiła swoje prace, malowała i w ogóle taka kochana była. Bo ja mam mamusia także dla mnie i dla dziewczyny wszystkie, jak tylko mogły, to przychodziły do nas, bo były zachwycone mamą, że mamusia rozmawiała z nami tak jak, nie jak z dzieciakami, jak z koleżankami. Nie miałyśmy przed mamusią żadnych tych... Czyli można powiedzieć, tak. Że nie, tak jak rozumiem, że, no, że nie była do... Tak pani sądzi w każdym razie, nie była do końca szczęśliwa, ale potrafiła tym szczęściem się dzielić jakoś. Ale tak, ale nas tak kochała, że po prostu obłędnie i zawsze jak jest teraz, zaraz idę na dół, idę też do ściany, tam gdzie mamusia jest zamurowana. Tak czasem sobie się może zamurowałam, a może by nie chciała być tam zamurowana. Ale zamurowany jest ten list, tak? Tak. Nie mamusia. Od mamusi zamrowany. Mm-hmm. No. Ale jeszcze panie redaktorze, wie pan to? Może kiedyś w audycji warto by porozmawiać o ludziach odrzuconych, bo teraz jak zauważyłam w naszym mieście, że jest tylu młodych osób pijących, którzy właściwie nie mają żadnej pomocy. A społeczeństwo niestety od nich ucieka. Nie chce mieć wokół siebie kogoś, kto będzie jakiś nie lęk, ale po prostu nawet nie podadą ręki. A jeszcze mam taki problem. Nie wiem, jak się zachować, bo nie potrafię przyjść obok. Wiem na przykład, że ten ktoś pije i prosi o pieniądze. Ja nie mogę po prostu odmówić, bo jak odmówię, raz tylko w życiu odmówiłam, to miałam cały czas wyrzuty sumienia, że może był głodny, a jak znowu dam, to mam znowu się denerwuję i mam zmarnowany dzień, że może akurat coś się z nim stanie i ja będę miała potem na sumieniu, że tego. Ale ludzie po prostu nie chcą w ogóle przyjść obok ludzi, na przykład na mojej alei do jeziora od miasta, kilometrowa, ale ja nie mam żadnej ławki, bo jak ławka była, siadał taki też mój był uczeń, siadał tam i spał, to komuś to przeszkadzało, ale zaznaczam, że to był chłopak naprawdę super, ani nie był awanturnik, tylko po prostu został wyrzucony z domu, nie miał gdzie spać i stał na tej ławeczce. No i potem ławeczka została usunięta i problemu nie ma. A to, że on spał potem w krzakach gdzieś na słońcu, na ławeczkach i nikt właśnie się nim nie zajmie. Któregoś dnia zimą to było, zima, i szłam do domu, patrzę, na tej alei leży leży jakiś człowiek, tak śnieg był, tak już naprawdę było dużo śniegu. Ja tak doszłam i popatrzam, że tam leży ten domek i proszę pana, trzy samochody przejeżdżały. Widzieli, że ja się męczę z tym chłopcem, człowiekiem. Nie miałam siły go podnieść z tego śniegu, ani żaden z tych samochodów nie zatrzymał się. Dopiero, że jakiś chłopiec poprosił mnie, żeby on gdzieś o pomoc zadzwonił. No ja już nie miałam siły, ale ponieważ tego pana znałam, wiedziałam, że nie kłamie, że on załatwi temu. Zresztą on jego znał. Także społeczeństwo jest naprawdę, jak słuchałam poprzednio audycję o tym panu, który ma problem z uzależnieniem, tak. To w małym mieście takie osoby są skazane na, ja nie wiem, na śmierć. Bo się nikt nimi nie zajmie. Po prostu ludzie nie chcą, obojętni są, wstydzą się zatrzymać. Jak kiedyś się usiadłam na ławeczce z takim pijanym, brudnym panem, którego znałam, opowiedziałam swoją historię. I tak mało jest ludzi, proszę pana, którzy patrzą na krzywdę drugiego człowieka, a czasem zwykła rozmowa daje im jakieś zadowolenie i jakieś takie... No, wiedzą, że nie są sami. Tak. No, na pewno też jest... Trzeba pamiętać o tym, że jałmużna jest jednym z takich filarów życia chrześcijańskiego, jakim powinniśmy się kierować, zwłaszcza teraz w czasie Wielkiego Postu. I tak myślę, że to jest trochę nie...